Así sonan estes homes en medo, como di, como dice, Magnific banda dos homes en medo. Sin medo. Sí, señor. Bueno, pois pues, eles dicen teñen unha semilonga vida porque posto que comezaron no ano 2007 e dende entón non deixan de aparecer en todo tipo de festivais tanto na Galicia como fora. Un berro de admiración os escoita ao seu paso. Brutal. Din eles, guapos, novos e con estilo. Que máis se pode pedir? Claro. E non se esquezan. Ali onde falta un pouco de troula, ali están eles. Ali onde as charangas non chegan, ali chegan eles. Ali onde hai paparota, ali están eles. Ali onde gustan da boa música, ali estarán eles. Ali onde se precisa xente con estudios, ali irán eles. Porque eles son os únicos, os xeniais, os indiscutibles e os homéricos homes en medo. Estes homes sen medo, a que lles desexamos longa vida, lóxicamente, son Álvaro Trillo, que toca o bombo e o prato, Miguel Paz, tal Miguelón, caixa e tarecos, Óscar Barcala, bochú, entre comillas, tuba, Justo Alcalde, o fagot, Álex Salgueiro, o órgano, Abel Leonardo, a guitarra, Manuel Espiño, o trombón, Manuel Paíno, a trompeta, o saxo tenor, Martiño Domínguez, e saxo alto, Olivier Cano. Si temos tempo, podemos escoitar algunha máis, mentras nos poñemos en contacto con Galicia. Con Galicia, non sei. Sí, o caso é que vamos a ver si primeiro sona, que non sei, non estou seguro. A verdade é que estes premios de digamos, premios de Galicia para da música deron a coñecer moitísimas cousas interesantísimas. Bueno, o que dicíamos antes era que dentro das músicas tradicionais tamén hai que decir que a música folk foi premiada, a folk foi premiada Berrogueto. En o hip hop dio aquel grupo que se titula Dios que te creou, non sei se te lembras. E despois a chamada o Premio Honorífico de Músicos ao Vivo do 2013, o primeiro premio, ese honorífico foi dedicado por unanimidade o que foi batería dos Tamara Peri, que coñecido co nome de Peri, pero Antonio Cruz Arévalo, que agradece pois o seu ese premio tan, dice, inmerecido, pero bueno, a verdade é que para nós é unha grande satisfacción comprobar que ese primeiro premio de músicos galegos Martín Codas, bueno, vai para diante. Claro. Vamos a escoitar máis música, a ver se somos capaces de poñer precisamente algo ou vin nas tras as vides, ou, por exemplo, ese outro que teñen aquí, o que escoitábamos antes foi, titúlase Zumo. E o que queríamos poñer é outro, un segundo que se chama Zapagnifique, non sei que quere dicir eso, Zapagnifique. Igual é unha mezcla. O que teremos que facer, de verdade, o que teremos que facer era intentar que a comunicación que temos con Galicia e a comunicación que temos cos Premios Galegos da Música, que nunha ocasión, lembrome que faláramos con aquela xente de Martín Codas, non? Pois intentar comunicarnos con eles para que nos den a posibilidade de poder falar con algúns destes premiados, non? Bueno, con Berrogueto temos casi fío directo, pero sí, agora mesmo seguro que estarán próximos a todos os eventos do Nadal. Exactamente. Lógicamente, no podremos. Estarán, vamos, traballando arreo. Sí. Vamos a escoitar outro bocadinho máis de música do grupo Galiza. Do grupo. De Kepa Junquera. Eu digo grupo porque en realidade son casi 200 músicos que claro, participaron con Kepa Junquera, non? Ese é un fatado deles. Un fatado, sí, el señor, sí, sí. Moitísimos, non? Está tendo un éxito extraordinario. Boa música e folk música fixeron un traballo. Sí, sí. Un libro CD de dous discos extraordinarios. Poñemos un poquinho máis de música de Kepa Junquera. Vamos alá. Cantanos persona no carballiño. Fai despertalos, señores, que están a cama. Miña Margarita Santa, Miña Santa Margarita, Miña Margarita Santa, guarda tu aponte, la bona miña garganta. Falamos de música e falamos de simposios, que parece ser que na vindeira semana hai un simposio interesante na Facultade de Filoloxía de da Universidade de A Coruña, non? Sí. E máis a sede real da a sede da Real Academia Galega. Reparten os actos do simposio Roberto Vidal Bolaño, que se celebrará o vindeiro día 17 de decembro na cidade herculina. Moi ben. O dramaturgo que protagonizou o Día das Letras Galegas este ano será obxecto de análisis de estudiosos como Yolanda Ogando, Xulio Lago, Gustavo Pernas, Alfonso Becerra e Roberto Pascual. E ademais abriráse unha exposición dos fondos sobre o autor na Biblioteca Arquivo Francisco Pillado, de poderá verse o documental recuperado a Roberto Vidal Bolaño. Bueno, un dos poucos actos que finalmente se celebrarán relacionados co coas letras galegas, non? Sí. Básicamente, as letras galegas... Por iso xe preguntábamos... Dedicabas precisamente a Vidal, Roberto Vidal Bolaño. Dime, dime. Pues, xe preguntaba un día, cando se faen estes homenaxes ou isto, o Día das Letras Galegas, pois claro, despois comprendín porque se fai despois de que leva un tempo xa afinado, non? Sí. Esa persoa. 10 anos, sí. 10 anos como mínimo. Uh-huh. Claro... Antes non se podría falar del, nin podría, teria que facelo el estes traballos, por exemplo. Sí, e así hai outra xente que fala del, e quizás cun outro punto de vista. E fanse estudios moito máis prolongados e moito máis concienciudos con respecto á personaxe e o traballo que realizou non somente escultural, máis ou menos edificante, máis ou menos importante, senón científico tamén, posto que algúns dos homenaxeados, algún deles entre comillas... Digo porque, bueno, foron controvertidos algúns deles. Sí. A verdade que, pero a verdade é que cualquera dos autores seleccionados durante todos estes anos foron autores que pagaba a pena darlles publicidade e dar a coñecer a nivel, cando menos autonómico e nacional, a gran proyección e o grande traballo que fixeron, non? Sí, como acababas tú de apuntar, por exemplo, moitos, pois, tampouco non se fizeron, que moitos, pois, foron máis controvertidos, pero tampouco se fizo ese traballo como con moitos outros, quizáis. Bueno, é que, claro, é un solo, decídese falar dun solo, non? Sí. A ver, bueno, pero... Pero quero dicir que, por exemplo, vamos un supoñer Pedro Juan, pois o mellor era un persoeiro importante, despois salía Luis Arriba, por exemplo, e era un persoeiro que non era tan coñecido ou era, en fin. E entonces pois sempre se falará máis daquel outro que entrou máis, como neste caso Roselia, que ainda se sigue traballando sobre ela, mira onde vai, desde o ano 63 que se fixeron as primeiras letras galegas. Sí, son moitísimos os premiados, entre comillas, os homenaxeados por as letras galegas este ano que ven, pois dedicarase a un persoeiro que tamén pouco ten moitísima producción, pero moitísima producción literaria e lingüística, sí, pero que paga a pena falar del, porque é resaltar unha persoa que estivo moi relacionada con a nosa cultura e que, ademais, estivo comprometido coa cultura, non? Uh-huh. Por lo tanto, é conveniente que a xente saiba cousas da nosa cultura. E entonces, si isto pasa polos institutos e polos colexios, ao mesmo tempo fanse actos a nivel autonómico, pois, lóxicamente, a nosa cultura pois espallase un poquinho máis. Bueno, imos a seguir un pouco máis con música, porque xa nos queda moi pouquinho tempo. Sí. A verdade é que teremos que procurar que a vindeira semana pois os nosos ointes estén ao tanto do noso programa, porque queremos dedicárllelo non somente aos gañadores do premio de poesía, sino tamén a felicitarlle a todos as festas, o Nadal e desexarlles un bon año novo. Un bon ano novo. Primeiro música desta que temos aquí reciente e despois xa nos despediremos ata a vindeira semana. Thank you. unha peza musical de o disco, bueno, do libro disco Galiza de Kepa Junquera. Bueno, e como xa estamos rematando o noso programa, queremos rematalo con música desta que nos enviaron, que por mediación de Inma Gras nos chegou a noso estudio. Si ven a orquestra son de seu, é a que ti decides para poder poñer como para poñer finalización do noso programa de hoxe, non? Exactamente. Cale o A min gustame moito, me parece que é a primeira. Sí. Que son falerpas e danzas brancas. Falerpas, ah, sí, que claro, aparece o birimbau. Exactamente. Que é o que diste, claro. Bueno, bueno. Pois veña, para que todos vostedes pasen unha agradable velada e que o vindeiro semana, o vindeiro sábado, volvan a conectar connosco, pois despedímonos e desexámoslle pois unha semana... Unha semana xeitosa. Feiticeira. Con música de son de seu... Falerpas. Foler. Eso, falerpas. Danzas brancas. Ata vindeira semana.